أو فإن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. يعني أنت صلى الله عليه وسلم نانا نعرف نيو نك نانا السنغال تاي باتول نانا جوليت ني اك فونو مانا نك مي ملنا داني نك سي بن باتول دي توكسي باتول بي امنا ني نك سي سوف امنا ني نك سي كاو نانا ني نك سي سوف سونو بوجي نان رك نانا ندم سي كاو غوت فا ندو دي ديم با ياك ني اه واي واي واي سي دغ دغ نا وار نانيو ام كات كير نا ني ديرانجي ني سي كاو اوبنا rek ñu jëm bañ tuuti ci gaal gi rek bu suñu bëggee ndox rek mëna am ndox te duñu sonal ñu ci kaw yeenent bi ne ah suñ ko defee def musiba suñu téyi seen loxo gaal gi dana dem ba teeri comme war a teeri ñu wàcc ak jàmm fekk jàmm ci jéem bi mais su fekkee ne dañu seetaan ne wax nañu dëgg gaal ga dana diig ñoom ñëpp di bokk àll loolu mbokk yi lenn la lu tuuti ci li nga xam ne moom la ñu waroon wax tabaarakallahu gaspillage bi nga xam ne moo nekk ci réew mi bari na xaw ma nag nan lañ koy defee waaye loolu itam nekk na ci crise yi nga xam ne lëjël na ñëpp loolu nag jigéen ñi ñoo ci mën a dimbali góor ñi xaw ma nañ koy defee xaw ma gannaaw conférence bi waa daayira bi wala daayira yi dañuy gise ci seen biir jéem a réorganiser seeni xew ndax yàlla nee na bañ naa lool ku yàq ngénte nañ ko teg ci sunna dég nañ ko teg ci sunna ciit nañ ko teg ci sunna teral say gan ca yam ca waaye yow laa ndayale yàlla nee na bu ko fi kenn wax uduuhum li abaihim huwa aqsatu inda allah fa in lam taalamu abaahum fa ixwanukum fi ddin mën nañ ci nattale ne uduuhum aw uduuhunna li ummahatihinna fa in lam taalamu un ummahatihinna ci waxin fa innahunna axawatun lakum wala lakun na yow laa ndayale dëgg la yow mi ñu ndayale loo man def ko mais loo manul wàcc na la mais aada jomu pénc mi jomu naa ñaaw ci xare bi ngeen te dem ñu tudde ko xare lu ñëw ñu tudde ko xare bu ñu ñaaw ci xare bi xam nga musiba la xewu jàmm sool ko tuddee xare am ñu la dar rek ne la bu la ci sa wujji gën bu dee ci sa wujji peccor ko gën waaw jigéen ñi koo gis ma ngaat carne ma ngaat kaye ah tabaarakallahu ndeyale naa la sama doom ji nga war a wàccee nga war a fóot war a def fukki piisu legos max fukki piisu borode fukki piisu bagin teg ci million ay bracelet maa ko fóone xaw ma sama lan kenn mënatu ko bari na ku bëgg a fóon farmat ma wax leen ko tey kenn mënatu jigéen ñi dee nañu te yonent bi sala allah sallam nee na bépp nit boo xam ne sol na nee na kul ma chita walbas ma chita ma adaka al israf wal maxyala beneen riwaya ne asraf wal maxyala solal lu la neex lekkal lu la neex fekk gisulloo ci sa bopp wala woon ci pénc mi ne nii laa toll yonent bi nee na képp koo xam ne da nga am mbubb yu rafet lool rek di ko ñëw mu ba ca kaw rek jëm suuf di ko préparé ay xew yàlla dana la wadd malaanum gàcce yowm alqiyamat albasahu llahu sawba zulli walxizi yowm alqiyama waawaaw ndax nag mbub mi nga war a jënde ñëw beeg mbub mi yëpp nekk 200,000 francs waay su mënu la ñàkk bamnu ñàkk jox ko sa doom bu jigéen beeg sa jabar waaye déedéet yow ko góor gi yaa koy sol luñ la wax nga ne déedéet xew maa tax mbubb lu mu cher ñaw lu mu cher ak mbubb ci dëgg mën na yem ci 100,000 francs boobu ndax saraf baaxul al israf baaxul yàq baaxul waaye déedéet seytaane lay jonkon wala xew ma nii laa cay deme nu mu gën a cheré baax na ah sa tëyër yi xam ko ñoom itam jëkkati seen prix nag waaw far nag gañ lay nax ba mbagin ñoo la koy jox léegi yow dootoo dem sax tànn da ngay téléphone ñawal ma ñett kii ñu di la rey rek mbubb 300,000 léeg-léeg nga làmb sa poche doo ko ca fekk nga ne waa quand même waaw mu dem ba siiw ngénte ñëw mel noonu dem màkk ñëw mel noonu lu ñëw mel noonu su ko defee kon jigéen ñi ñoo war a formé benn commission, mais li ñuy tuddee ndeyale dañ ko fi jëlee. Terlante nag fi lañ ko fekk, nañ ko tëralal ay chapitre, nañ ko tëralal condition yoo xam ne ñun ñëpp dañ ciy bokk dëppoo. Léegi daal xew daal léegi ci ngénte ci koñ bi liñ ciy laaj, ki nga xam ne moo am tuddam moo di du weesu 100,000 francs. Su fekkee ne dafa di xale bu tuuti te mu yéene jabaram, lu mu ko yéene baax na. Su dee xale bu tuuti 200,000 francs boobu. Dëgg la de, kenn ku nekk sa vie privée mën nga ko organiser nu la neex, waaye yàq yàlla daf ko bañ. Inna allaha la yuhibbul musrifin, yàlla bëggul kuy yàq. Tabaarakallah, su ko defee ci cadre boobu itam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax, muy ngénte yi, muy dëcc yi, muy ceeti yi, muy dem Makka gi, yooyu daal ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax. Te itam da ngay gis kuy dem Makka moom itam sonn bay bëgg a de. Sooy dem yow itam yaay sonn nit ñi, ndax soo xamee li lay xaar bul tàggu ci kenn. Mais koo ne ajja damay dem dugg kañoo koñ këroo kër tàggoo ñu jox la 1,000 francs, koo joxoon 1,000 francs mu ñëw di la xaar, di xaar kaala. Soo ko joxul su demee ne man di joxuma tus, man de benn ñetti tàndarma laa fa jëlee, man de ndoxu zam zam laa fa jëlee. Ñu ne la ndox zam zam la sax daf la ko jox rek nga naan, sa laaw ndoxu robinet la, wala xaw ma lan wii ñu dafa xaw weex tuuti, dafa xaw niru zam zam tuuti moro laa xaw ma. Moo tax ñun ñoo sonnal suñu bopp, yàlla noppal nañu lool, waaye am na coono yoo xam ne ñoo ko teg suñu bopp ci wàllu aada. ñu ne nag li ñu tuddee sécurité sociale nekk na système boo xam ne institution l'islam ñoo ko tëral, waaye nag dépendrul ci sarax yu ndaw yi nga xam ne nit ñi dañ koy sarte, génn sa 200,000 joxe wala génn sa 100,000 joxe déedéet. Ndax li mu war a couvrir ci besoin sur le plan social ëpp na, demande bi ëpp na liñ ko bëgg a jox. Kon boobu il faut ñu organiser ko, teg ko ci méthode mu dalli xaw a mën a dugg ci cadre ONG yi. Waaye ONG yi itam bu ko ñenn rek organiser wala créé ko di ci am lu dul jeex, mais yemale ko ci seen bopp. Nañ fexe ba mu law, nañ fexe ba couche yu nekk société bi yëpp kenn ku ci nekk am ci sa wàll, bu kenn xeeb, bu kenn xeeb. Loolu nañ ko joxal ba ci jàkk ji, jàkk ji balaa ñuy sarxu gi ca koñ baat ca yeneen dëkkee ñu bindal la lettre, ñi dëkk ci koñ bi nañ ci jiitu ñëpp, ñi dëkk ci koñ bi nañ ci jiitu ñëpp def seen participation, def seen cotisation. Daayira yi noonu, daayira yi itam cotisation yi nay dugg. Waxuñu cotisation pour yóbbu ko tiwaawan wala feneen, waaye cotisation d' abord pour dimbali ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi, pour dimbali ci ñi nga xam ne membre la ñu sax ci daayira bi, waaye seen loxo jotul seen ginnaaw, ñu di leen ci dimbali. Waaw, kenn ku nekk bañ a xeeb la nga war a def. Ku ñu ne cotisation bi 500 francs la, te nga mën 5,000 francs def ko. ndax yàlla kat nee na lépp loo xam ne def ngeen ko ci lu baax ci wàllu alal, joxe ko génne ko li muy neex neex. Donte le sax fekk na ngeen am ay soxla ba ngeen ko jëmale, dama leen koy dencal muy seen texe ëllëg su ngeen ñëwee ci man. Yàlla yàlla nguur bu baax la ba ci wàllu li ñuy tuddee bor, te mënu la ñàkk. Nee na yow mi nga xam ne toll nga ci xat-xat dem ci mboor jaañ, mboor man de dama ñëw seet si la jaañ, man daal sama bët la ndem na, te rus naa sama sutura xal na, ma bëgg nga dimbali ma. Mboor ne lu doon sa soxla, ma ne man daal ñaar fukki junni laa soxla. Mboor ne kañ nga may fay, ma ne la weer bu bee. Mboor dem génn ne ko jox la wala jox ma. Diggante bi ma ko génne bi ma joxee ci suba sa wala ci gannaaw suba sa, ma am daanaka genn wàllu lañ ma le waloon bi. Dele bañ la joxoon jotagul, man nga xaar, waaye su fekkee ne nar nga fay dëgg, man nga tiisal sax ñaari junni wala ñett dem ne mboor ñaar fukki junni kat moom laa jël ndawal naar ci bor bi xaar ñett junni. Waaye yàlla nee na su fekkee ne dem ngeen ba weer wotee, mboor déglu gisu la mu ñëw, nga ne ko wallahi la ma doon seenu dafa yegsiwul, kaddu googu na nekk dëgg, nay lu am. Nee na su fekkee ne lu am la, mboor na amul mbaax, su ko manee ne la waaw léegi may naa la beneen délai kañ nga ne weer bu dee boo ne baax ñu daqaat weer bi ba weer way laata dee lu bari ñëw na te fayuloo la nga war lante woon ak mboor mboor yëgul yàlla yëg na dana la ko xoole bëtu safaan ëllëg waaye boor su ñëwee itam nga am lay woo ko lay ba jëlloo ko yàlla nee na su fekkee ne wóor na leen jafe-jafe àdduna toll na foofu te yow mboor nga man ko may man ko baal def ko te yàlla baax wa in kaana du usra fa nadira ila maysura wala ila maysara su fekkee ni ki nga jëflanteel ci wàllu bor jamono daf ko wàkk ba mënul fay yàlla nee na baaxee ko dimbali ko jox ko beneen délai su nee mënul fay joxaat ko beneen délai yàlla dem ba yàgg mu ne wa anta sadaku xayrun lakum in kuntum taalamuun yàlla ne ah ndaxam sax de soo ko mënoon baal waaye ci man nag waaw soo ko mënoon baal may ko ko far soo ko mënee nee na gisuma ci de lu dul yokkute in kuntum taalamuuna daal li ca toxal wattaqu yawman turjauna fihi ila allah mu mel ne yàlla dafa lay wax ne soo ko mënee te du la lor baal ko ko te nga xam ne nag des na tuuti nga ñëw fi ñu sul la ci bàmmeel bàyyi la fi maag yow dong mu mel ne kon yàlla ngi wax ne koo ko toll foofu soo ko baaxee bés buñ la sangee sang la jullee la dugal ci sa biir kër ñaanal la ñëppam la ginnaaw bàyyi la nga yenn ci barzax wala nga fanaan barzax du ñàkk am yu bari yoo ma yore lool mën naa dëgg ci la nga jëflanteel ki nga bàyyi tey ci kaw suuf muy doxani mën naa jëflanteel yow ci kaw suuf lu tax nga fàtte loola wattaqu yawman turjauna fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ba tax ne kon boog loolu itam il faut ñu di ko bàyyi ñu di ko bàyyi xel ah tabaarakallah moom daal lu nit war a wax na ko wax lu nit war a jëf na ko jëf waaye teg ko nag ci discipline teg ko ci or ba tax nag nit ki sa soxna gi nga yore ci kër gi gàllankoor su fekkee ne dafa am ba jamono wàkk la na la ndaw si muñal na la ndaw si dimbale nan la lay dimbale su ko wóoree ne kër gi su ci sóoree ñetti kilo mu doy sëkk ba mu fi sóor ñeenti kilo waaw daw góor mbay nee na dëgg la wallaay dëgg la surtout yokk yoo xam ne kenn xamul fu mu yem kenn xamul fu mu yem su la wóoree ne kër gi daal ñetti kilo yi mën nañ ci añ ci mbaaxu yàlla génn ci njoganalu xale yi am as bool boo xam ne pour que la bett dana doy sëkk yemale ko ci waaye bu ko fi def bu ko fi bàyyi mu sóor ñeenti kilo yi waxuma laa jëm juróomi kilo ndox mi itam kenn xamatul nooy def ndax SDE metti na kon boog ndox bi itam su doyee bëta wutal ay barigo barigo plastique di ko raxas ba mu set nga di ci def ndox tëj robinet ndax yow bi borom kër gi yaa koy fay te mënuloo fu nekk nga lëpp mënuloo fu nekk nga tàllal sa loxo kon boog loolu borom kër gi moo ciy dimbali ku góor ki ndax ki moom kër mooy jigéen waaye njaboot gi ñoom dañuy ubbi rek ndox mi di wala ngaan ndax fayuñu xamuñu fu bay jëlee ci jamono dafa xat dafa metti ci cadre boobu itam lépp loo xam ne yàq la ci wàllu suñ ko bàyyeeg ñoom rek lor yi dana gën a metti tiis dana gën a bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàllaa ngi bége koo xam ne bénéfice ba muy am bénéfice bu tuuti lay doon nee na barkee nga ca waaye jënd fukki dërëm jaayee ñaar fukki dërëm yonent bi nee na su nekkee bénéfice itam te nga sañ ko nekk na ribhun faahish nekk na loo xam ne ngor rafetlu wu ko diine rafetlu wu ko loolu itam ñu bàyyi ci xel xale yi nga xam ne itam ñoo nekk ci biir caaroy te caaroy ñu baax rek nekk fi ay gor rek nekk fi ay jullit rek nekk fi ci jamono ji wàllu sëy jafe ci ñu formé ñu wut commission ci jàkk ji wala jàkk yi léeg-léeg mag ñi daje waxtaan doomu diw de moom ñaari doomam yu jigéen ñu ngi ci këram wala ñett te mat nañu sëy kenn amagul jëkkër te ñu waxtaan ci seen mbir gis bàyyi ñooñale mu ñëw ci jàkk ji wala fa soob yàlla ñuy daje waxtaan ñun de suñu xel dafa nekkoon ci seet kenn ci xale pénc mi ci njaboot gi ñu boole seeni njaboot suñu bokkee waxtaan te ku góor ki d'accord ku jigéen ki d'accord ku maanaam ñaari famille seeni kilifa d'accord ñu waxtaan ak seeni doom il faut nag ñu waxtaan ak ñoom waaye suñu waxtaan ak ñoom gis ne d'accord nañ ñu def sëy ba te bañ ci takk wala bañ ci ab alal ju bari ndax yàlla dafa ne wa ankixu al ayama minkum w asalihina min ibadikum in yakunu fuqaraa yugnihim llah min fadli yàlla nee na wa ankixu na ngeen may al ayama al ayyimu ndaw si nga xamne amul jëkkeur minkum ci seen bir koñ bi ci seen bir quartier bi was salihin min ibadikum ak ñi nga xamne ñu bëgg yalla lañu ñu goré lañu ñu bax lañu ñu yiw lañu in yakunu fuqara su fekkeen dañu nek ay miskin yoru ñu dara yughnihimullah man yalla yalla wax ci alquran de man yalla man na len bette lol sama jiw ak sama teranga ci sama ngeneel ak sama ma min fadli wallahu wasi'un alim yalla ne lolou su ngeen ko defee da ngeen dimbali seen penc da ngeen ñongal seen jikoy njabot kokku itam ñu seet nan lañ koy defee waye kër gi sa njabot nekk fi ay gouro jigen di fi dugg di genn di dugg ka dem di duggati dem man na loleen contrôler lolou dara jaru surtout phénomène bi nga xamne feñ na ci jamono yi at yi passé lu tollu ci juroom benn at legi so demé ci suñu place yi da ngay defé ya nga Nice wala Monte Carlo xalé yépp ay tubab lañu waaw tubab legi nek na ci seen mode de vie bo xamne manatuñ ko bay yakamte nañu vacances ya ba kenn ku nek sol sa pikini kenn ku nek sol sa ki leung sa benn xalé ngeen dem place té kat gouvernement bi seen ciow seen métnage na indi métnage bo buñu lab mais walu moral walu jikko walu ñaax nit ñi def ay émission ci télévision bi ak radio bi wax ci lu neew nga koy dégg té lolu kenn ku nekk itam kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati lolu la yalla wax kenn ku nekk sam nga kenn ku nekk berger nga li nga sam dañ la ko laaj bëss su ko défé mbokk yi lolu yëpp dafa nekk ci maladie yi nga xamné mi ngi dox ci suñu biir société tabarakallah njabot gi nak dañuy naxanté ak ñom kenn du len brutaliser ngay sa dom dang koy def sa nawle diko di wax ak mom ndank wax ak mom ndank wax ak mom ndank su fekke ne dem na ba nga xamne nak bëgg na deugar bop nak nga won ko nak ful la won ko fayda yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj nako kagn la bes penc di taxaw mu ne xaw mako de waye bokku na ci mandarga yi luma xam ñu ne ko mandarga yi ci xam nan la mu ne bes buñu jëlé ay responsabilité jox ko ñuko yeyowul xawma ban société waye fofu aduna tukki na ndax bekko dana fa ñew jaxli dana fa ñew tumuranki dana fa ñew yuuxu dana fa jip ndax xex rek lañ koy dal di jëflante ñew dana xamne tay ma ngi ci kom dana xamne ma ngi ci kom ba ci walu liggéey changement amna régime bu bess taxaw na waye amna ay cadre yo xamne ñu ngi fon dal liggéey ñoñu ñu respecté len jox len considération biñu amone dem bañ ko confisquer waaw nit ki man nga confisquer salaire am man nga confisquer poste bañ ko joxone mais foam ngeumam yiwam mbaxam mano ci dara waye ñi fi nekkon ñepp nañ leen fi jëlé du système bu baax du méthode bu baax il faut que am ñu rafeto ndax itam aduna day dox yow bëccëgu tay rek nga xam gannaaw suba xamulo ci dara xéxanté ci muy yobbu société musiba la duma déggi duma nangu kuma wax dëgg itam ci muy yobbu njit musiba la bari na lu xew tay ci Sénégal leçon la pour ñëpp leçon la pour sérigne ci leçon la pour politiciens yi leçon la pour ñëpp bépp chef ak mbolo mo mëna jité muy syndicat muy parti politique muy confrérie muy l'islam bi muy lumu mëna doon jang nga digënté élection l'an 2000 passé premier tour ak deuxième tour li ci nit jang ci allo kenn xamul nu mu toll xawma nak dañ ko jëri ñu wala dé nit wax na fi wax ji tébbi nit wax na fi ci bëcëk bi jant di laat somu wéddi bokkum té loolu lepp ay calcul yalla kenn du and ak yalla ci calcul soko défé rek mu nax la yalla da ngay and ak mom ci sa dignité ak sa ngor ak sa woluté gis nga aduna mbokk yu bax ñun ñep ñu bokk tok kenn ku nekk di gis sa morom di bekk ndax yalla ñu taxa dajé nekkul ci suñu loxo al hayyul qayyum wa saytu aduna yalla mo yoré aduna ñun ñep dañuy dem yalla leex ku fi tollu tay itam na la woon ni abdou diouf ngi fi woon dem na na woor wat dum xam ko xamne abdou diouf fi nekkon dem xamne mom itam nak jaram ndax lam wara def nak def na woné na leçon xawma nak ñeneen ñi déggu nañu leçon bi wala dé té mo di jom takku ak taxaway ak wolu cause bi ngay défendre ko am cause boy défendre nak bañu jël tek ci sa loxo da nga war na tek ubbi sa page ubbe ko yermane ubbeeku njëggal ubbeeku dimbali nit ñi ne ah li weesu de weesu na waaye li ñëw nag li ma dëgmal nag laa wax lépp loo xam ne dem na ci lu awul yoon dañu blâmé ko ko def dañ ko sanctionné. waaye suñu demee ba nga xam ne règlement de compte dafay ñëw ci société bu mu mën a doon tërlonte kenn ku nekk la nga mere woon daaw ak daaw jeeg nga mere ko nit nga ne tey dina xam ne maa nekk tey ci kaw la ka Serigne Cheikh Tidiane doon nettali sootul dana la dal. mat na ñaar fukki at ci réception tiwaan mu ne benn waaye dañu xëy rek mu nekkoon gobi yàgg ci lool ñu xëy rek def ko caporal nee na mu bégg a bégg lool ci suba teel rek yàkkamti na jant fenk ba mu woo gars yi gobi yi mu nekk lépp mu rangaleen nga di pes teel pes ci butaalut ci ngoon si rek ñu wàcc ko muy xalaat nag guddi gi nelawam yàqu muy xalaat su xëyee nan lay def ak mu jaaroon ak ñi mu doon pes démb ba tax na tabaarakallahu loolu ci wàllu xàmmee ci wàllu ràññee ci wàllu ngor ak wàllu gëm yàlla ñu bàyyante ci xel bu baax a baax état bi def devoiram te bu ñu ne nag li Serigne Abdou mu ndaw di wax daal li suur sa jiwu tey jonkonu toobo bi na ko saxal gaaw wala ma sulli la lekk déedéet ndànk-ndànk rek bu ci ñaaw ji ko jàpp kenn itam ba mu jàpp jomu wolof ne régime bi fi nekk du ma jëflanteeg moom ku ko def tardé régime bi fi nekk nekk lu fi kenn réew mi la fi nekk nit ñee ko fi teg man li ma fi sam dama koy contrôlé la ma war a def ci critique boo xam ne day construire dama koy wax la ma war a wane ci xalaat dama koy wane waaye du ma ci jàpp sama njàmbur ak du na tukki waaw dafa am benn nitu yàlla bu baax muy Ibnu Taymiya ci jamonoom dafa am yëngu-yëngu yu bari yoo xam ne daf ca xew am ñoo xam ne nag ay jullit la ñu tudde seen bopp waaye daal ñu nga ca sàngara sa di naan rek benn waay la jël ko ne ko yaa imam wax ci sàngara si kat yàlla daf ko daganal daf ko xaraamal wax ci mu ne ko nag tey dafa mel ne ak dagan na ndax suñu xiqee rek commencé waat di cot baatu jàmm yi koo xam ne soo mandiwul di ray jullit ñi mandil moo gën koo xam ne soo rayul soo mandiwul rek bakkanteg mandi waxin la ci ne koo xam ne itam su fekkee ne amuloo li la gën a lekk ne naa ci xëpp suuf baax moo tax wàllu confrères yi nañ ko bàyyi mu nelaw buñ ko fi yëngal nee nañu tib bu rëy rey na borom waaye suur la ci buggoon kon boog état bi buñ ko jox benn étiquette boo xam ne confrère lay indi wala coloration boo xam ne day indi ngaayoo ak biccoo ci biir réew mi ku ko def tooñ na ñëpp nañ fi nekkal ñëpp ndax ñi fi nekk murid bi tidiane bi qadir bi catholique bi layen bi ñëpp ñoo leen wotee kon boog nañu wëlbatiku sant yàlla ci jaam yi nañ la ñuy satte jaam yi dimbali ñëpp te bañ a dëkkal pouvoir bi fenn bañ ko sañcal fenn loolu kat mooy barkeel liggéey bi kenn ku nekk itam lañ la jox nga jéem ko jubal daan naa wax ba fi régime bi fi passé nekkee daan naa wax ne Sénégal jaaxal nañ ma ku ñuy fal dara sa buntu kër fees ak oto ñu di la ndokkeel naan xamoon nañu ne daa ko sa ndey dafa liggéey ma ne ku ndeyam liggéeyu ñëpp la seen ndey liggéey xam nga ci dëgg dëgg ku ñu jox fonction nga war a tiit ñu di la ko ndokkeelal di la ko ndokkeelal naan la sa ndey liggéey ngay bég am nga noo laat ci fonction bi naraloo ko jaare la yoon moo tax itam kuñ ci mas a wàcce oto yi fees sa buntu kër nga sëgg ñëpp am ñu ñëw xaaju ca buntu kër nga dugg si daanuñ sa kaw te fonction rek la du privilège moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Zar ñëw ne ko yaa rasulallah dama bëgg nga jox ma fonction jox ma ci cër gi nga xam ne yaa ngi ci yaa ngi koy cërale nit ñi mu ne ko ah innaha amana wa innaha yowm alqiyamati xizyun wa nadama ne ko kat dëgg la de du ni nga ko foogee nag yaa Abu Zar responsabilité la tâche la boo xam ne bu diis la fii ci àdduna ëllëg ak sa biir itam soo ko jaaralewul fa nga ko war a jaarale gàcce ak mbugal la lay jural ca kanamu yàlla wa innaka imra'un da'if te yëg naa ne ku néew doole nga bay rek man Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma xol ñi nga xamne aptu nañ pour yoré fonction yu doxal lolu moy li nga xamne nonu le l'islam gisse pouvoir motax serigne cheikh tidiane ma ngi deg ci ben waxtanam mu ne pouvoir baxna mais contre pouvoir itam baxna am na mom bo xam da fay jundju lu bari neena bala buy neex nak pouvoir bi contre pouvoir bi ki yoré pouvoir bi nek contre pouvoir ci bopam té modi di critiquer sa bop xam li warul wax di waré fula wax xam li waré fula def lepp nga sori ko neena nak koku ku généreux moko man générosité mokoy may c'est profond wax bu xod la xod la kon bok tabarakallah lolou ñu bayiko xel bayenté xel bu baaxa baax ci biir ak ci biti dimbalenté bëggenté soppanté wolonté amna lo xamné waxna ko pari bima démé mbokk ya fa nek lu jafé la nak ndax yonent bi arab yi dañu né al malu shaqiqur ruh dañu né alal mok ruh danaka ñu bokk nday ak bay ay cheikh lañu waaw dafa sori ci bakkan amna lo xamné lélé nga lamb ko rek génné wat sa lox waaw lélé nga lamb ko bëgg ko joxé rek sa xol nuxnuxi nga génné wat al hadji mustafa jub radiyallahu anhu suñu mag ju bax je néna goor gi dafa dem ngat ci doon dem bir kilan dem ci ben kër kilifa xamna cheikh al hadji abdal ci walu yalla waxtan ba xol yeb dem ci yalla borom kër ga yox rek dal ci suuf ne joxna ko sama xaru yarni xar mu reey al hadji bashir job nak mbokk koko la al hadji bashir job mo doon magu mustafa ay nitu yalla ñu tir rawatina mom borom ciir la won ci walu yalla ku selon la néna mu ne gaaw leen yewi bala yaram wi sedde su yaram wi sedde mu muy ndi pel pel xaru pel pel amna ñu xamne seen yaram tangé luñu joxé rek jëlal gaaw tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz suñu rak ju bax yi di cheikh al hadji abdul aziz ñang di photographe bu bax bi le dafa am mbokam mu bax ma al hadji malik nour dafa tukki legi dem italy ñom ay cheikh lañu al hadji abdul aziz jur leen rek ci képaram nampal leen ci léram ñu sell di ñu bax son papa day lajël shérif bi nit ñi joxé malik joxé ba yag malik jël appareil bi mu yoron joxé ko ta appareil bi sa coûte ka defé na 600 000 jégué na dal 600 000 ablay sar ñew ni son papa nak malik yaramum dafa tang rek mu joxé ko bayil rek ma jox la 50 000 francs mu ne fa yaramum tang mu joxé ko bayiko cheikh fayet cheikh seral yaram bi ah da nga defé na malik bëggul dara malik bëggul dara bayil man ma jël ko duma ko ko dello de waye malik de tabarakallah reccu wuko papa abdullah aziz mi tam famu daan jaar ak tourano mbayam reccu wuko su ko defé lolu ñu bayiko xel limay ñaan dal modi walu media yi ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax li nga xamne ñu koy def mang koy wax man ci mbaxu yalla sama baat ne poto dan na ko wax ci jamono abdou diouf samay wax dañ ko dawul tek amna ku nekkon ci radio bi dafa dan wax mawdo si duma passé ay waxam ci radio bi duma tuddu turam nak ndax do bu soxna la kilifa la lon dan wax alhaji oumar sibou pikine duma passé wax mais man jamono president diouf luma wara wax dama ko dan wax ba legui ken amul sama ndiek ken jënduma gisunu sama lettre adresse ma lettre président wad adresse mu ko ben ministre bi mu toge ak legui ben yon la toge ak mom te moko sakku ci man ñu tok ma ñu toge waxu yiw la wax ma dello ko waxu yiw mu sante ala abdou aziz lol nema ci walu confrérie mu nit la waye ben kilifa la amon modou cheikh alhadji abdou aziz bokku na ci lam wax kéro nema ñi fi nekkon waron nañu lol jariño kaddu gor gogal kon jamm gën fi sax jubo gën fi sax deggo gën fi sax kon rew mi wessu na fi ko moko cede waye gannaaw lol jotay amul waye nak dara amul ludul jam dama tok ak abdou diouf ci paris mak pap makhtar kebe ak sidi ahmed ni dem setiko abdou diouf ci yiwga abdou diouf ci mbax ga abdou diouf ci yar ba teggine ak mbax ku ko gis respect ko wek ko waaw dafa soplu te dafa yiw ñu tok te kat won na pap makhtar de sa ko ma ko jansam mo yegne ma nga paris mu am ku mu ne suma sañon gi cheikh hadji malik ki sama deg na mi ngi fi ki sama numéro la su bokko mënul gisse nama balek woma ma wo ko ñu waxtaan mané ko président na la setti mu ne ma xej mané ko xeyna koor gi dafa jégué ci dafa am fu mu wara dem bëgg na dem Italie té dama bëgg dem Strasbourg bala yag xeyna suma gannaaw koor gi dal dina set bes mu woma ci téléphone mom abdou ñi jamanté mu ne ma xana ma bayyi la ndax timis nga waju jox té man tam damay wacc timis mané ko baxna abdou mu ne ko nak dina la set mu ne ma kagn mu ne ko bes bo bugge mu ne ma kon suba dina bax mu ne ko mu ne ma ci 6h mu ne ko bax ñu dem tok waxtan soxnam tok waxtan jiw waxtan jam waxtan ci rew mi tabarakallah woné ay yenem woné ay ñaanam ñu wax waxtan yu bare mu wax ñu luko son pap habib ma so wax mu ne ma mawdo mag ñu bax son pap allah jabi def ma set ci ñu waxtan ñu ne ma sa pap abou wallay set bobu mu ne ma nek secrétaire général du gouvernement à la présidence plutôt néna ma ñew dal liko gattal néna ma yag na mu ñew waxtan touti mu ne ma abdou dara taxuma ñew dama bëgg ngay julli fonkal sa diiné abdou fonkal sa diiné tal solo xuma ñaan mu ne bama fa joggé kaddu gogu gannaaw yalla mu ne ma bobu gannaa ndawé té rek tabarakallah waye mu ne ma kaddu gogu defal na ci man lu bari hajmani mag yalla ñu leen yalla fay mané ko président ma ngi fatali ko kaddu gi wax nga